أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم حواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اس بیا اللہ زجر ورکی او تخویف ورکی چی گمان مکو پا اللہ باندی دنا خبرہ او زجر و تخویف اللہ ورکی بدی آیات کریمہ کی او حالت د منکرینو ذکر کئی پا قیامت کی چڑا دوی کم قسم عمل کئی دا مشرکین دا ظالمان نستاپ دا گمان رانشی چنعوذ باللہ من ذالک اللہ دا دوی دا عملنا نا خبر دے نا لاوی زپویگم پا دے باندے اوزتنا خبر ما نزجر و تخویف ذکر کئی او حالت دا منکرینو ذکر کئی پا قیامت کے اللہ فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ او گمان مکو پا اللہ باندی غافلن دنا خبرہ اما دا غسنا یعمل الظالمون چی عمل کئی ظالمان اللہ وی دا ظالمان چی کم عمل کئی نظر دینا نا خبر نیما ما تے پت دا اوزو دا دوی دا ہر یو عمل نا خبر داری ما نبی اللہ تباکی ولینا ندف دا وهم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يقينا منغرست کو دوی لرا ليوم اغور زتا تشخص فيه الابصار چ بٹی براوتی وی پاگی کس ترگی کله ج سڑی بانی ہے بچی یرشی نو داسترگی بہار تروزی سو کو تو وی وی استرگی کڑکی راوتی ہو سو کوئی بٹھے راوتی نو داغ حیبت دا قیامت دا وجنا او داغ یری دا قیامت دا وجنا داستر گی بے بٹی روتی وی داسی بہر بروتی وی محتوعینا منڈی و خون کی بوید وی منڈی بوہی و اخپلی صاحب کتاب ترب تبروانی مقنعی روسی پشا باڑو لے شوی وی سرون لدوی یا پشا باڑو لے شوی وی سٹون لدوی دا سٹ بے والدہ سے پشا باندے وڑوی اس کو دا کپڑا واچھے کنا کلے یہ پیشکئی خطرناک مجرمی او عدالت کی پیشکئی ناغمخ باندے ہوتا کپڑا واچھے دا دوی دا سرون بدا سے پشا باندے وڑو لے شوی وی لا یرتدو الیہم طرفوم واپس بنشی دوی تا طرفوم نظر دا دوی یعنی دانا چی ستاو گوری ہو مثال کا تا تا یو شیخ کار رکھی گی مثال زنی مخامخ لائٹ تا گور دا لائٹ ما لالخ کاری چی کل زمان نظر ور شو دا نظر ما ترا واپس شی ما تا دا شیخ کار شی خو چونکہ دا دوی دا ستونو پا شابان جڑولی شوی وی نو دوی بس کتین سا لیدے بنشی نو سب دوی تا نظر واپس شی دا اس نمم نی خبر او سٹونه وی پشا باندیڑو دے شوی زکا وی لا یرتد دو الیہم طرفوم دا تا تا جیسا شیخ کاری شنو دا تا تا ستا نظر را واپس شی پوشو می سال کزا تا تا گورم نو ما تا تا او کتل گورم ماستر کی پٹی کی کلو می که تا تا میو کتل نو زما دا نظر پا تا درقو ما تا را واپس شو تی ما تخ کاری کی دا دوی دا سٹونه وی پشا باندیڑو دے شوی وی او دگر انگیز با متنق کاری لا یرتدو الیہم طرفوم واپس بنشی دوی تا طرفوم نظر د دوی وافدتوم حوا امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مانا کئی وافدتوم حوا او زڑن د دوی خالی بی دا قلنا زڑن بی دا قلنا خالی بی پا اس بن پوئی گی وانزر الناسا یوم یعتیہم العذابوم بیا تخویف ور کئی اوالد منکرینو پر قیامت کی وانزر الناس او یر ور کا خلق تا یا او یر ور خلق یوم دا غور دینا یاتیہم العذاب چراب شدید عذاب فیقول الذین ظلموا نوائی با کسان یو بو یا کسان ظلمو چی ظالمان دی سبوئی ربنا ورب زمنگا آخرنا الى اجل قریب واپس کی منگا یا رست کی منگا الى اجل قریب نیٹی نیز دیتا نجیب دعوت کا قبول تیابو کوستاد دعوت ونتبع الرسل او تابداری بو کوستاد پیغمبر یا استاد پیغمبرانو وانزر الناس یوم یأتیہم العذاب او اویر و خلکو لرا یوم دا حق ورزنا یعتیهم العذاب و چرام شدویت آساب فیقول الذین نوبوی حق کسان ظلمو چی ظالمان دی ربنا ورب زمونگا اخرنا الى اجل قریب رستو کی منگا یو نیٹی نیز دیتا عذاب چی راشی ظالمان بسو یا اللہ مونگ لیو چانس راکی یا اللہ مونگ لیو محلت راکی نجیب دعو تکا خچ محلت درکم چانس درکم نصب ہوکے ستور ہوکے نجیب دعو تکا قبول تیابو کستاد دعوت یا اللہ ستا دعوت با قبول کو ستا پیغام و ستا احکام با منو ونتبع الرسل او تابداری بو کستاد پیغمبران ستا حکام بو منو او ستاد پیغمبر خبر بو منو داغ تابداری بو کو نو خلق دا دغا عذاب دا دغا ورز دا عذاب نا اوی روا چو خلقو نن راشد دا اللہ حکام امنے دا پیغمبر سنت امنے ورنو کا عذاب راغو قیامت راغو نو بیا بوے چی یا اللہ یو چانس را کی نو اوب منا خو بیا چانس چرتا دے نن راش ہو منا اللہ بوتا وئی أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا آية النبي تاسو أقسمتم من قبل آية النبي تاسو تقسمون خلال من قبل بخوا ما لكم من زوال چنشتری تاسو لرا من زوال او آیا نوی تاسو چی قسمونم خوڑل پا اللہ بانی چنشتری تاسو لرا من زوال تلل دا دنیا نا اولم تکونو آیا نوی تاسو دیبو یا اللہ مونگ لیو چانس را کی چی مونگ واپس شو دنیا تا اللہ ستا تا بیداری بوکو اللہ بوتو یا نوی تاسو چی قسمونم خوڑل پا خوا دنیا کی غتان سو پاخ پاخ قسمون خوڑل اویلیم چه مالکم من زوال نشت ده تاسو لرتلل ده دنیا نا تاسو خوین چه بس دا دنیا ده ایش شرط ته مزی چرچی دی دامی شدیو ده دینا تک چرت ده سڑیا مرگ چاہتا یادو قیامت چاہتا یادو نن چاہتا یاد ده ہر یو تن پا دنیا کی دمر مصر وشوه ده دنیا ده معاملات و نزان خبرائی خود دې نزان نه خبرې چې مرګم راتلو والا دی دغه رنګ قیامت هم راتلو والا دی حساب او کتاب هم کې دوه والا دی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله معرضون نږدې شو د پاره د خلکو حساب او کتاب د دوی ادوی دې په ناخبرې کې مخړون کې د قران نه حساب او کتاب دې نږدې شو مثال کده چا سل کال عمر پاتې وي ندانن ورستېره شو سلو کالو کی یورس کم شو یورس کم سل کالو مری پات شو سبا ورس تیر شی نو دور دے کم سل کالو مر بے پات شی اس دے حسابو کی تام تا قیامت تا نزدیکی گی کل لرکی گی تے انسان حسابو کی تام تا نزدیکی گی قیامت تا مرگ تا نزدیکی گی خو تا بیام مخد قرآن ناڑے بیام دا اللہ کام نمانی وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ او سیدلی وی تاسو پا زیونو داغا کسانو کی ظلمو چی ظالما ظلمو انفسهم چی زیاتے کڑیو پا خبل زاننو باندی و تبین لکم او خکارشو تاسو تا کیف فعلنا بیم چی سرنگ کار کڑیو منگا ددوی سرا وَدْوَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ او بیان کردی دی منگتاوستا مثالنا دا تباہی دا مخلوقاتو وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ او سی کے تانسو پا زیونو داغ کسانو کی یا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ او اسی دلی وی تاسو دا بلا قیامت خبر ہے پا قیامت کی بوتا اللہ وی او اسیدلی ویتانسو فی مساکن اللذینا پا زیونو داغ کسانو کی ظلمو انفسهم چی زیاتے اکڑے و پخبل زاننو بڑھنے سنلیو از مکہ کی خونو سیدی خو امک از مکہ و پخوانو مخالفت کڑے و دا اللہ اللہ و یغم تبا کڑل داغی نمی دا از مکہ واغست و تالمی درکا و تبین لکوم اخکارشو و تاوستا کیف فعلنا بهم چه سرنگ کار کرده و مونگ دا غی سرم خلط دا خبرم خکارشه و چه دنو علیه سلام قوم نو منلی نا غی سرمی سکڑ دهود علیه سلام قوم نو منلی نا غی سرمی سکڑ دهود علیه دا سالی علیه سلام و دا شعب علیه سلام قوم نو منلی نا غی سرمی سکڑ خداغی دا واقعاتو نا خبر وی و دوربنا لکم الامثال بیان کړی مې استاد د پاره مثالونه د سو د تباهه د مخلوقات چوکره چا مخالفت کړی دی نو الله وی څنګه مې تباہ کړی د دې هر څه بیان مې را تکړو تابیام نو منلی وقد مکروا مکرهم عند الله او دا کی سره تدبیر نکړو دوی په خلاف د حق پرستو کې مکرهم تدبیر نخبل وعند الله مکرهم او پنیز دا اللہ باندی سزا دا تدبیرون دا دوی دا و این کان مکروم او یقیناً او تدبیرون دا دوی لتزول منه الجبال چچڑکو دے شوے وے منہو الجبال دا دے دو جنغرنا وقد مکرو مکرہو وقد مکرو مکرہو اب تحقیق سر تدبیرونا کڑیو دوی مکرہم تدبیرونا پا خلاف دا حق پرستو کے دے مخالفینو پا خلاف دا مواہدینو کے پا خلاف دا حق پرستو کے تدبیرونا کڑیو تدبیر پی جانے مکر چل چلو نے ردوی پا خلاف کی جوڑ کڑیو چابیل یر دا القیدی والا دی چابیل دا دیشتگر دی چابیل مڑا اولیاء نمانی چابیل دعا نمانی چابیل مڑا دا دا پلان کوئی جنٹان دی چابیل مڑا دی زان مشورو الگواڑی چابیل مڑا اٹھونو تو درے دا الگواڑی چابیل مڑا چاندی را گنڈو الگواڑی چابسویلو چابسویل نو قسمہ قسم تدبیرونی ردوی پا خلاف کی کڑیو کلبی و تیل دا کلی نوزا کلبی و لبچی مڑول دغرنگی کلبی و لکاروبان ختمولو کل یو تکلیف کل بل تکلیف کلبی بی قاتلانہ حملے کو لے پا ہر پیغمبر باندیو گو را تکلیفو نراغلی دی دغرنگی حق پرستو باندی تکلیفو نراغلی دی جیلنو کیا چولی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا جیل کے شہید شوئے دی زہر والا ورکڑل پا جیل کے او پا جیل کے شہید شو دغرنگی امام مالک رحمت اللہ علیہ آغا بادشاہ مسئلہ پیدا کڑا چر پا زور بانی طلاق بد چا بچر چا خز خوخشوا لابڑ زور بے پوکو پا زور بے دی طلاق واغست امام مالک رحمت اللہ علیہ میدان تروا تو چھ ات طلاق مکرہن غیر جائز طلاق پا زور باندی دا ندے جائز حالانکہ کی گی خو آغا وقت کی دایو رواج گند کے جوڑ شو بس کدا باچا بسو خوخ شو کدا وزیر بسو خوخ شو خپل یو قانون جوڑ کرے امام مالک رحمت اللہ علیہ میدان تروا تو چھنا الطلاق مکرہن غیر جائز طلاق پا زور باندی جائز ندے دا نکی باساس بیانو تیل وینی سے وینی ولو او دا گرنگی پا خر باندی سور کڑو عملے والا بربند اکڑا او پا بازار کی گرزولو دا رستو نے پا کوڑا باندی وحلو او طولو خلکو دے خودو چو گرا سوک چھ دا بادشاہ دا حکم خلاف کئی نداغ دا انجامی خو امام مالک رحمت اللہ علیہ امغا خبر کولا چو خلکو کم خبر میں مخ کی کڑی دا آغا خبر نند کوڑی دا لاندی کوما چی ات طلاق مکرہن غیر جائزن طلاق پا زور باندی دا ندے جائزو دا نکی نور علماء تو گورا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پا مسئلہ دا خلق القرآن باندی جیل کے نو بن شو سمر تکلیفنو وترسولے شو امام بخاری رحمت اللہ علیہ تقریباً سلویخ کالا پسخ پل کلی تراغلے رہے باسا دا کلی نو شڑلے ہو وی اوزا باسا تیل رازہ زما بچو تا بسبق خے اگو تیل بچی دل ترہ لے گا وی خب بچی دل تا در لے گا مخو زان لبے کینے دا نور خلقو سر بے نکینے وی نا کرا لے گیا ہو دی آمو خلقو سر کینی خو خدا او کنینو بس بیاولا بلسو کو گورا دا سی علماء زرداری کافا رکڑو چر رازہ ورزی بکن بور سی اندسی پا پڑکاری بور روانی پڑکی بوتا وخی ور روان بای امام بخاری رحمت اللہ نے تیویل رازا وی نا باسا و تیل خان اوزا زمان دکلی نیویستو دا ملک نیویستو او تقریبا سا سلویخ کالا پس بیارا غلی دغرنگ نور دیر لویلوی علماء کرام اوزل یو عالم لیوتن رانگو دا باسا سفیرو رانگوی باساوی چی رازا زمان محل تا ازمان بچو تا سبق خوایا اگر وہ تیل لگ سبر رکا کور تلاڑو اوچ روٹے پرتو آگے رویستا راغو او دگرنگی اگر سفیر توی خوایا باسا سویلی وی باسا دا سویلی اگر پتو نگو چا روٹے خوا غیر اوچا دکو کھڑپی تی پور تکو چگی تیو حلو بی پا پتون کی غستا ورسی باسا توی چی پلان کے اوچ روٹے خوڑے شی کلے چھ دو اوچ روٹے دو خوراک نہ پاتی شی بیا بدر شی ورش زلات اوچ روټه خوړې شم داسې ولمو نن خو به پنځو روپو لالچ نی ور کړې جې سود خور ته مم جی جی کوي آرام خور ته مم جی جی کوي رشوت خور ته مم جی جی کوي ستا خو لوی مرتبه و لوی درجه وا تا ولې خپل درجه نه پیژنده نو ودونم وقد مکرو مکرهم نو د علماء خلاف لوی لوی تدبیرونه کړي حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باندی اتل لس قاتلانہ حملے شوئے سبنگ دو استادانو استاز اتل لس قاتلانہ حملے پہ شوئے اٹھارا ویوزل ذرا روانم پا قبرستان کے راتے ریدم دا سی پا میں وی دکلی ٹانگیم بندے کڑے ہوئے اویل چا دے چا پا ٹانگا کی بوت لو نو پنزوس روپے جرمانہ بھئی پا پنزوس آنگا وقت کی دو ٹانگی کی دے ویوزل ذرا غم وی ولانم پا زیدہ کی اوئی ٹانگو سٹاپ ہوئی اور ٹانگے تو ورو ختم وہی ماتے چزا وہی ماتے جی جی پنزوس روپے را سر نشتا وہی ماتے سا مطلب وہی چی جی کتے میں پٹانگا کے بوتے نو پنزوس روپے جرمانہ بور کو وہی سر آکوشم دا ٹانگے نا وہی یو اندو ورانگا وہی سر یو زویو وہی اگا ورو ختل وہی مگا ٹانگا روانا شو وہی سر دیر سخ خفشم وہی مائی چی گورا دا مسلمانان دیو ما نبوزی پٹانگا کے وی ما ته چې خیر زبدل ډبل کری در کم وی وی چې نجی پنزوس روپے را سر نشت خوی زی پا که بو نتل خوی ما با دا دشمنان بزان خو نخوش آلول کنه زبا وی دا ماس خوطن موز بمی چو کنو پا تیاره که برا روان شو زما وی دا اڑو مشینو وی چه ماس خوطن موز بمی کنو را روان بشو زگا چه وقتی براتلم نو بیا خو بخلق ولادو مخالفین پا لارکی نو خوشحالی دل بچو گورا پیادر آروان دے ٹانگی پی بندی ری نوی زبا ماس خوطن روو تا نوی دشپی ناوخت براو رسید نوی سہر دا موز نروان دی یا موز پس متصل با اوو تا نو بیا با پتیارا کی روانو مڑو چا بلی دم نا دشمن من پزان نخوشحالی او یوزل را روانی ما نیمش پدا او یو بدی که قبرستان دے ہوئی کتا سو پام کڑی ہے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ قبر چھ بکی رہے در قبرستان دا دے مدرسے نا پشا باندے کم ملگری جتلے بلی دلی راروانی مو ایدا سے و یو قبر دے و داغی شاہ تا دو کسان پٹتی ہوئی را ٹو پکڑن اوی تماچو بانی بلوٹو چو درے گا و چھ مو دا سنگ دا سوکو تلوی دل تا یو بل قبر دے داغی دا شاہ تا نیو سڑے را پاسی وی اغسر کلاشن کوپ تے وی اغم پی بلوٹو دے چو درے گئی وی اغیی چی دا سوکو تر بس وی مخ اکڑا وی دو مخ کی دے و یو پسی دے وی میں چی زخ پلو کی بیس دشمنی بینو وی زخ سر باندی را روانی مو وی راغا ما چی سنگ دا پنچ پیر دے سر تر رسی دم دی کری دا وی دقل تاغا مشین والا والاڑ دے وی چی ما اکتل وی سخر میو وی ما تا وی چی یا خو خلی ونے و یا خو مست دے وی ما تا چی ولی وی چی دا ٹیم ستا در آتلو دے دا دو کسان پلانکو پیرانو تا دل تکینو لیو اوستا دا وجلو دا پارا دا اجرتیانو خوشی ما تا پتاو لگی دا نزراغم زو بسی دغل تکیناستا امی جی دی سنگ را پاسینو بس زو پیڈاس کومو خو اتختی دل اوی ماو تے جی تا تا ما ویلو چی راشا زمائی حفاظتو کا اوی چی نا چا رو لیگلی اوی چی بس اللہ میں زڑکی راوستمو خبر شم راغم وی موتے چی زب بیا با میں ملہ حفاظت کری چوز میں اللہ حفاظتو کنو بیا با میں ملہ حفاظت کری نا اتل اس قاتلانہ حملے پہ شوئے درنگی نور دیر واقعات دا سی دی میخی والا مڈکڑی وی پا زہرو باندے یو زوی والا مڈکڑی وی پا زہرو باندے نور دیر تکلیفو نا مصیبتو نا نو یاد ساتا تکلیف و مصیبت برا رسی بڑے پا خوانو تیم رسولیو و انکار نمکرو ہو او یقیناً او تدبیرون دا دوی لتزول منه الجبال چی جڑکولی شوی دا دین غلونا که دقا تدبیری پا غر باندی کرده وی نو شاید چی غرم دا دقا تدبیر دا نبرداش کولو دا وجه نجڑکولی شوی وی او خوزولی شوی وی غر با خوزیده دا و دا خپل زینا که دقا تدبیر او دقا چل دے دا پی دا غر پا خلاف کی کڑے وے نو غربم دا خپل زین خوزے دلو خو یان ساتا اللہ وی زما انبیاء دا زین ندی خوزے دلے اگی دا دے مسارین ندی رستو شوے تبم نرستو کیے گئے سورت ختم کو ګوره او ته آسان دي فلا تحسبن الله نو ګمان مکو په الله باندې مخلف وادي خلاف کوونکې د خپل وادي په الله دې دا ګمان رانه شي چیرا الله بخپل وعده ماته کی د خپل پیغمبرانو سره نه نه نه نه الله چې انبیو سره کوم وعده کړی دا چې تاسو ملګرو له نجات ورکوم او تاسو دشمنان به تبا کوم الله د خپل وعده ور پوره کوي فلا تحسبن الله نو ګمان مکو په الله باندې مخلف وعده رسولا خلاف کوونکې د خپل وعده د خپل پیغمبرانو سره ان الله عزيز ذو انتقام يقينا الله غالبا خاوند بدلي غستو دي کله کله سړی عزيز وي غالب وي طاقتور وي خو بدل نه شي غسته کله کله سړی بدلا غسته شي خو طاقت نه الله طاقتور اند او خاوند بدلي غستوم دي يقينا الله غالب دي خاوند بدلي غستو يوم تبدل الارض یوم تبدل الارض اس بیا اس بات د قیامت کوي او حالت د منکرینو ذکر کوي یوم تبدل الارض پاغ عورت باندې چې بدل بکی الله مقدس مکی غیر الارض بيد د مخنا والسماوات او اسماننا کوي چې پاغ عورت چې بدل بکی الله زمکه بيد د زمکه نه زمکه و بدل کی نانه د زمکه به مغی خو د زمکه دا مخ به بدل کی د زمکه دا مخ دی دا به بدل کی ولی چره جواب ورزی په دې مخ د زمکه باندې ګناونه شوی دی او یا ساده د ګنا په ځای باندې عدل او انصاف نه قایمی نه دا مخ د زمکه به الله بدل کی دا د ګناهونو دا مخ به تلر کی نو صفا مخ به پاتې شي نه پاغي باندې به عدل او انصاف قایم شي پوهیږی کنه یوم تبدل الارض غیر الارض پاغ عورت باندې چې بدل بکی الله مقدس مکی غیر الارض بيد د مخنا والسماوات واسمانونا اسمانونه ختم شي وبردو لله او پیش بکړې شي الله تا الواحد القهار چې کیو دې زورور الله ته به پیش کړې شي وتر المجرمینا او ویني به تو مجرمان یومئذ بدغ ورنس کی مقررین فی الاسفاد چې تړلی شوی وي په زنجیرونو کې زنجیرونو کې به تړلی وي او را روان کړي به فرشتو او د الله په دربار کې به پیش کړي الله دې مونږ ساتي وتر المجرمین او ویني به تو مجرمان اوسې وته اتکړی چولی کر ها اتکړی وته چولی او را روان کړي وي دغرنگ فرشتو بو ته زنجیرونه چولی ویل ویل وی زنجیرونه او روان کړي بی وتر المجرمینا او وینې وته مجرمان یوم ایزن بدغورنس کی مقررین فی الاسفاد چې تړلی شوی به په زنجیرونو کې سرابیلهم من قطران سرابیلهم قمیصونه د دوی قمیصونه د دوی به من قطران د ګوګړو ګوګړ پیژنې گندک چوتا وی سلفر انگلش کو تا سلفر وی اردو کو تا گندک وی نو مونگو تا پختو کی گوگڑ وایو دا اور ډیر خاخ لی سلفر چی دی دا اور ډیر خاخ لی نو قمیسونا بیده دیوی چی با معمولی جختی کی چی لمباخ لی سرابیلو هم من قطوران قمیسونا دا دوی بای من قطوران دا گوگڑو وتغشا وجوههم النار او پټکړي به مخونه د دوی اور دا مخونه به تا ته نخ کاری ته شور بره تخ کاری دا ټول بدن به اور پټکړي وي او دا رنگ د اور نه بډکی وتغشا وجوههم النار او پټکړي به مخونه د دوی اور تک تور مخونه به نیولین لیعزی الله دیره پاران چې بدل ورکی الله قیامت بولی راشي قیامت بولی راشی نو وجہ ورا لیعزی اللہ دیده پاران چی بدل ورکی اللہ کل نفسی هر یو نفس تا ما کسبت داغس چی کڑی دی چی چا سکڑی دی چی اللہ داغی بدل ورکی قیامت دا ورز گوئے که دا نتیجی ورز دا گوئے که دا دا ریزلٹ ورز دا دنیا مثال دا سرے لگ اگزامینیشن حال کی تناستی او تو امتحان ورکه نو د امتحان او د ریزلت ترمنځ سه بریک وي کنه سه وقفه وي کنه دغه وقفه ستا دا قبر دی په دې قبر کې به ته دا ستا وقفه ده ریزلت به کله اوټ کیږي د قیامت په ورځ باندې فلان کې پاس شو او فلان کې هغه فیل شو نو قیامت به هم دې له واقع کیږي دا چا چې را تکلیفونه مصیبتونه برداشت کړي دي او چا ورته رسولي دي نو که قیامت نو نو یو له به سزا څنګه ملاوېده بل به اجر الله څنګه ورکوم نو دا خو د قیامت ورځ به راځي نو یو له به اجر ورکوي بل به سزا ورکوي ځکه خو بلال رضی الله تعالی عنہ خپلې بیبي ته ویل وایي ولې ژاړې وایي ژاړم ځکه چې ته رانه ځې نو زن کدن دی دی او روانې هغه ورته زه خو خوشحاله زه خو خفه نه یم ما چې د ادبان شیبه او د ولید دی هغه تکلیفونه برداشت کول ما خو د دې ورځې د پاره برداشت کول زه خو خپل محبوب سره ملاقات له روانې ما زه خو خپل انجام سره او خپل اجر سره ملاقات له روانې ما زه خو نیم خفه او ته خفه یې دېره پاره چې بدله ورکړي الله هر یو نمستا دا څه کسبه چې وکړل ده ان الله سریع الحساب یقینا الله زر حساب کوونکی دی و هم راضی کنه چیر دومره ډیر خلق به کم کم سره به الله حساب کوي الله ډیر زر حساب کوونکی دی یقینا الله سریع الحساب زر حساب کوونکی دی هذا بلاغ للناس ترغیب فی التبلیغ ترغیب فی التبلیغ ذکر کوي شوق پیدا کوي بیان طرف ته چې پاسه قرآن د تبلیغ کتاب دی خلکو ته تبلیغ وکړه بیان وکړه حکمت د نزول د قرآن ذکر کوي چې الله وی قرآن مثل را لېږلې د پاره د دې چې خلکو ته د قرآن تبلیغ وکړي د قرآن بیان وکړي او مخکې سره ربط دا شو کوي چې مال دې الله ښه بدله راکړي او د دې جهنم د سختو نه دې زه بچ کړی شم نو په سبب بچ کېږي هذا بلاغ للناس ترغیب القرآن هم دی هذا بلاغ للناس دا قرآن در رسول کتاب دے للناس خلقتا قرآن در رسول کتاب دے قرآن در تبلیغ کتاب دے یو تن ویز تبلیغ کول غواړم د سن بکای د قرآن نه او چې قرآن نه ورزی او دې ځان د تبلیغي وای دروغجن دې که رښتیا وای سو وای تاسو که غلطی که منه که وای راته قرآن دسه کتاب دی د تبلیغ کتاب دی او چې کوم قرآن بیانی هغه دسه ویل کیږي تبلیغي وته وای نو چې وطن له قرآن د سره ورزینه په الفاظ هم نه ورزی او د زبرګ صاحب دی نو زبرګ صاحب سره په نوم خو نه کیږي چې د تبلیغي سکر تب خو بخې سو خو بخې کنه چیرې قرآن درځي او کنه درځي دی وای کینه جی خبره کو او تبلیغ کو الګه تبلیغ دسه نه کی قرآن راوالو د قرآن تبلیغ خلکو ته وکړه ځکه د تبلیغ د پاره قرآن الله را لېږلې دی بل څه خو یې نه دی را لېږلې چې ته قیسې وکړه خلکو ته پلان کې زبرګ داسې و ډنګرې زبرګ داسې و زبرګان مرګان پرېږده قرآن د تبلیغ کتاب دی او خلکو ته تبلیغ د قرآن نه وکړه هذا بلاغ للناس دا قرآن د رسول کتاب دی للناس خلکو ته ویره بیان به کیږي بیان به رسه نه کې بیان بدا سنه که کوی جیرا خپلی خبری بکو اعمال دیر خکولی خبری رازی نو پیغمبر لغستانم خکولی خبری ورد لی بیا قرآن تس زورتو و پیغمبر با خپلی خبری کولی خلکو تا کرن سگر پیغمبر خبری خوم احادیث دی کرن نو بکار دا جی با بیسری خبری و تا کولی قرآن تس زورتو نانا قرآن دا تبلیغ کتاب دی خلکو تا قرآن بیان کا ننی دا قرآن نپاسی که تو ته قرآن لرا ده وینا مونگ سر یو دری و رزیو لگو کن و دا اللہ بنده که زجر ده سلیمات اتلم خو زرا تا بدی ویلی وی نزو خو قرآن لزم کنه ده بوتی نم بنا دا دا غطا غوخه ده وزو مونگ دا کار چره دا ده نره غوخه ده او دا امت کلمی نره دی غطا غوخه نشی برداش کوله نره غوخه برداش کولهش پری ده وی قرآن کی هدایت چرته ره او لامولایی چه بیا دا خبره که وی قرآن می هدایت نیه الله اکبر حیران بشی دی خلکو تا هذا بلاغ للناس دا قرآن دا رسول کتاب دیرش دیرش کاله بکی شوی دی دیرش دیرش کاله شوی دی کنه پکی خیر تا پوست دو که کاکا دا سور فاتحه سم مقصد دی دا سور ابراهیم تا وید دی تا پوست دو که ویر دی سم مقصد دی یو آیات تا پوست دنو کم را تا بیوی د سورې کوثر څه مطلب دی؟ ان اتوینا کل کوثر چې د ته وایي ځه دا فاتحه چې موږ مونځ کې وایو د دې څه مطلب دی چې وویل دیرش دیرش کال ژوي نو که یو کال کې یو یاد یادولو نو دیرش یادونه خو به یاد کړي وو کنه خو څوک یې یادوي قرآن وته هم ښکاري نه نو هذا بلاغ للناس او دا خپل کتاب هغه ته یو یو باب یاد دی ما ځل یو تن کتاب راوغه شورو بار ضرورت ما ولله لم چې استاد یې مې تپوس کو مېره دا پلان کې خو جاهل دی مې دې خو خپل نوم هم نشي لیکلی مې دم کتاب راوغه هغه ویل ما ته وایي نه سړیا دی وایي دا یاد کړي دي ګوټه کړي دي دا بابونه دي که نه دا دوی ګوټه کړي دي کتاب یاسې مخې ته نیولي او لګې ما دا خبره خو ټیک ده دی خو جاهل دی خپل نوم هم نشي لیکلی نو لاپاتې کتاب پړاول وایي نه دا دوی ګوټه کړي یو یو باب یو یو ټکې یاد کړي وي نو که دومره توجه د قرآن ته ورکړي وو نو څومره بخه قرآن سره خو یې مینه نشته که نه هسې وایي موږ د دین کار کوو نور قرآن سره مینه نشته هذا بلاغ للناس دا قرآن د رسول کتاب دی للناس خلقو او که ته وایي چې قرآن سره مینه ده زه د قرآن دعوت ولا ورکم چې راشي د سره او زه موږ ته دې هم نه کینی جومات کې مولوي صاحب درس کوي که نه هغه ته دې کینی کینی وته فرض چې وکړي په خلکو خپې اړوي او تختي ځکه پته یې وده که نه چې درس په کېږي اوسه نو تختي ها او کله چې خپله ورځي د چهارشنبې ورځ د بت ورځ بیا ړومبي سب کې ټول ناستي او یو هم نه تختي هذا بلاغ ال خو که صفا خبرې کوي نو بیا خو د خلکو دشمن کېږي که نه موږ کله کله صفا خبرې وکړو موږ وایو ځه پرې چې پته ولګي هذا بلاغ ال که اوس یې ونه منې وروسته خو بیا ومنې که نه چاو پلان کی خ خبره کړي وو صفا خبره کړي وو هاذا بلاغ للناس دا قران در رسول کتاب دی خلکو ته ولی انذرو بی او دی د پاره چې یو لیش دا خلک به دې سره خلک به یری پس په قصو د جان جان باچا په قصه باندې د هارون رشید باچا په قصه باندې چې په دې وو د سره کړي وو جاړي وتا نه نه په دې قصو به نه یری په قران یو یروا ولی یعلمو دې د پاره چې پوشی انما هو اله واحد چې یقینا د الله حاجت روا دی اکیو د اله مسله سړی ازده کولی نشي بې د قرآن یعنی مطلب دا شو زموږ استادان کله کله وایي به دې مطلب دا دی چې یو تن خپل الله نشي پیژندی بې د قرآن یو تن خپل الله نشي پیژندی په صفاتو باندې بې د قرآن ځکه قرآن کې د الله صفات ذکر دي نو ته به قرآن ته کینې نو الله به ته خپل الله پیژنې وليذكر اولو الالباب او دې دپاره چې پند واخلي اولو الالباب د عقل خاوندان نو مقصد د سورې ابراهیم ترغیب فی التبلیغ شوق پیدا کولو بیان طرف ته و تذکیر به یام الله او یا دهانی ورکول د نعمتونو عذابونو د الله کو دې منل نو نعمتونو به زیات کی کو دې نه منل نو عذاب براونی صورت کې سلور پیرې لفظ عالم رمبی عالم نه بعد جدال المشرکین مال انبیاء دوی ملم نه بعد جدال المشرکین فی ما بینهم درې ملم نه بعد الامثله للفریقین او سلور ملم نه بعد زجر او تخویف دلائل عقلیه واقعیه د ابراهیم علیه السلام او دغرنګ ترغیب فی تبلیغ او اخره کې بیا زجر او تخویف اور کو حالت د منکرینو په قیامت کې او اخره کې بیا ترغیب فی تبلیغ او ترغیب الی القران ورکړو ذاتن کې سبق کې